134वां सर्ग। आविर्भूत हुई देवी कालरात्रि के शरीर का वर्णन तथा गणों द्वारा उस शव का भक्षण जिसका कि रक्त श्रीदेवी पी चुकी थी। इस बीच में जब देवगण देवी की स्तुति कर रहे थे, उस पूर्वोक्त गिर रहे पुरुष ने अपने शरीर से सारे भूतल को आच्छादित कर दिया था। उसको मैंने शवरूप निर्जीव जाना। जिस शवभाग ने सप्तद्वीपा भूमि को पूर्णतया आच्छादित कर दिया था, संपूर्ण भूमि में न समा रहे शव के उसी पर्वतुल्य महान उदरभाग को मैंने देखा। एक दो आई। वह शव इतना महान था तो दूरस्थित उसकी भुजाएं, जंघाएं और सिर तुमने कैसे जाने? ऐसी आशंका होने पर वह कहता है, भगवान अग्नि ने उसकी अनंत भुजाओं, जंघाओं और सिर के विषय में मुझसे कहा था, जो कि उसके भुजा आदि अवयव मनुष्यों की पहुँच के परे लोकालोक पर्वत के परले पार गिरे थे। इसके बाद आकाशचारी सिद्धादिवृंद के आदर पूर्वक देवी की स्तुति करने पर देवी आकाश से प्रकट हुई। चूंकि वह आकाश से प्रकट हुई थी, अतएव स्वयं शुष्का रक्तहीना थी। भूत प्रेतों के दल उसके पीछे पीछे चल रहे थे। षोड़श मातर उसकी आवभगत में, सेवा शुश्रूषा में संलग्न थीं। कूष्मांड यज्ञ वेतालों के झुंडों से उसने आकाश को तारामंडल से मंडित सा बना दिया था तथा नसों के जल से पूर्ण बड़े बड़े भुजदंडों से आकाशतल को वन बना दिया था। दिशाओं में दाह की वृष्टि करने वाले अपने दृष्टिपातों से वह सूर्यों को बिखेर रही थी। चमचमा रहे विविध हथियारों के आकारों से हो रही झन झन ध्वनि के साथ आकाशरूपी खोड़रे में पक्षियों के झुंड को सैकड़ों हिस्सों में बांट रही थी। शरीर की ज्वालाओं और नेत्रवर्ती अग्नि की उष्णता से परिपूर्ण शरीर के अवयवों से बहुत लंबे बाँसों के वन के आकार वाली करोड़ों योजन की कांतियां बिखेर रही थी। चांदनी जैसी दंतकांति रूपी दूध से उसने दिशाओं को धो डाला था। अपने दुबले पर अतिविस्तृत शरीर से आकाश आच्छन्न कर दिया था। उसका न तो कोई आधार था और न स्थान ही था। अतएव पेज 588 2308 श्री योगवासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। वह निराधार आकाश में फैली हुई संध्याकाल की मेघ पंक्ति सी थी। परम ब्रह्मा में आविर्भूत हुई वह प्रेतासन पर बैठी थी। जगमगा रही उज्ज्वल रूप वाली वह संध्याकाल के मेघ के समान लाल थी। अतएव आकाशरूपी सागर में बड़वानल की शोभा धारण कर रही थी। पूरे शवों से, शवों के अवयवों से, मुसल प्रास तोमर मुदगर आसन उखल और हलों से बनी चंचल मालाओं को इधर उधर बिखेर रही थी। जैसे वर्षा ऋतु का पर्वत पत्थरों की माला को झरझर ध्वनि वाले झरनों से अपने शरीर में धारण करता है, वैसे ही वह दांतों के कटकट शब्द के आडंबर से युक्त प्रजाओं के शरीर की माला को आकाशरूपी आंगन में धारण कर रही थी। 313 देवताओं ने उस देवी से कहा, हे देवी अंबिके, इसे हमने आपको भेंट कर दिया है, कृपया अपने परिवार के साथ शीघ्र इसका भोग लगाइए। 14 देववृंद के यों प्रार्थना करने पर देवी स्वयं सर्वप्राण शक्ति रूप होने से तथा प्राणों के रक्त पर आश्रित होने से प्राणवायु से ही उसका रक्तरूपी सार अनायास खींचने लगी। जैसे संध्याकाल का मेघवृंद मेरु की गुफा के अंदर प्रविष्ट होता है, वैसे ही प्राणवायु द्वारा खींचा जा रहा उस शव का रक्त भगवती के मुंह में प्रविष्ट हुआ। आकाश में स्थित भगवती कालरात्रि ने प्राणवायु द्वारा खींचा गया रुधिर तब तक पिया जब तक कि पहले सूखी लकड़ी सी वह चंडिका तृप्त होकर मोटी तगड़ी न हो गई। तदुपरांत रुधिर से मोटे तगड़े शरीर वाली वह जैसे वर्षा ऋतु में बिजली रूपी चंचल नेत्र वाली मेघमाला रक्तवर्णा होती है, वैसे ही बिजली की तरह चंचल नेना और लाल हो उठी। रक्त पीने से भगवती की तोंद बाहर निकल आई। लंबी तोंद वाली वह विषैले सापरूपी आभूषणों से विभूषित थी। रक्तरूपी मदिरा के नशे में चूर थी तथा सब हथियार उसने धारण कर रखे थे। पूर्वोक्त देवी ने अपने आधे शरीर से आच्छन्न आकाश में नाचना आरंभ किया। आसपास के लोकालोक पर्वत की श्रेणी के शिखरों पर बैठे हुए देवगण उसका नाच देखने लगे। उसके पश्चात पिशाच, कूष्मांड, रूपिका आदि महागणों ने उक्त शव को चारों ओर से ऐसे घेर डाला जैसे कि मेघमाला हिमालय पर्वत को घेर डालती है। कूष्मांडों ने उक्त स्वरूपी शैल को कमर की ओर से पकड़ा, रूपिकाग्रों ने पेट की तरफ से उसे पकड़ा और यक्षों ने हाथी के से अपने दांतों से क्षतविक्षत अवशिष्ट पीठ और अगलगल की ओर से उसे पकड़ा। चूंकि उसके जो भुजा, जंघा, कंधे आदि अन्य अवयव थे वे बहुत बड़े थे और ब्रह्मांड के परले पार जा पड़े थे, अतएव पूर्वोक्त भूत, प्रेत, पिशाच आदि दूर दिगंतर में पड़े हुए उन्हें नहीं पा सके, किंतु वे वहीं पर काल से अपने आप गल गए। जबकि चंडिका आकाश में नाच रही थीं, सबके सब भूत प्रेत शव पर लपटे थे। देववृंद पर्वत के शिखर पर बैठकर देवी का नृत्य देख रहा था। उस समय सारे भुवन की जो स्थिति हुई वह बड़ी दयनीय थी। उसकी सब दिशाएं खंड खंड करके खाए जा रहे, ले जाए जा रहे दुर्गंधिपूर्ण मांस, वसा आदि से व्याप्त थीं। रक्त से सने हुए मेघखंडों से खैर और अग्नि के समान सारा भुवन लाल दिखाई देता था। एक मांस चबाने की जल्दी से चारों ओर चपच शब्द हो रहा था। लता जैसी लंबी लंबी नसों और हड्डियों के टुकड़े करने से आकाश में कटकट शब्द फैला था। भूतों के एक जगह इकट्ठा होने और अलग अलग होने के कारण चारों ओर भीषण ध्वनि हो रही थी। सारा भुवन हिमालय और विंध्य पर्वत। पेज 589, सर्ग 134, श्री योगवासिष्ठ महारामायण। जैसे बड़े बड़े हड्डियों के पहाड़ों से भरा था, देवी के मुंह से निकल रही अग्नि की ज्वाला में खूब पके हुए मांस से सारा का सारा भूतल व्याप्त था और रुधिर कण रूपी ओस की बूंदों से सभी दिशाएं सिंदूर से सनी हुई सी हो गई थी। चारों ओर से देखने वाले देवताओं से दिगंतर चहार दीवारी से घिरासा हो गया था। कुछ पहाड़ तो चोटी तक पृथ्वी के अंदर धंस गए थे और बचे खुचे शेष सबके सब हड्डियों से चोटियों तक छिप गए थे, अतएव भुवनों के सभी पर्वत अत्यंत तिरोहित हो गए थे। दिशारूपी नायिकाएं रुधिर से सने हुए मेघमंडल से रक्तवस्त्र से ढकी हुई सी मालूम पड़ती थी। गोलमटोल और चंचल भुजाओं से घुमाए गए विविध हथियारों से आकाश सारा का सारा पट गया। नगर गांव और कस्बे सबके सब ध्वस्त हो गए थे, केवल उनकी स्मृति ही शेष रह गई थी। भुवन में सारे चराचर जगत का रूप ही अत्यंत असंभव हो गया था। सारे जगत में सर्वत्र कूष्मांड और पिशाचिनियों का ही एकमात्र समाज हो गया था। पिशाचों द्वारा ताने बाने बनाए गए आंतड़ी रूपी तंतुओं से जो नाचने में जी जान से लगे हुए भूत प्रेत और पिशाचों के अभिनयशील हाथों के आकार के अभिनयशील हस्तरूपी पक्षियों को फंसाने के लिए फैलाए हुए जाल के समान और आकाश में द्वितीय जगत की रचना कर रहे ब्रह्मा के नापने के सूतों के जैसे भूमि से लेकर सूर्य मार्ग तक ऊपर नीचे और 10 दिशारूपी झाड़ियों से तिरछे लगे थे, ब्रह्मांड के उदरगत विमान के समान त्रैलोक्य हो गया था। भूतपूर्व पृथ्वी पर जमी हुई रुधिर धाराओं से समुद्राकार बने हुए अतेव पूर्वोक्त उपद्रव से विक्षुब्ध जगत की वैसी हालत देखकर 7 द्वीपों के छोर पर उक्त शव के कुत्सित अंगों से अस्पृष्ट लोकालोक पर्वत के शिखर पर बैठे हुए देवगण अति खिन्न हुए। 1537 वर्टिकल बार वर्टिकल बार 2309। श्री रामचंद्र जी ने कहा, ब्रह्मन्, जिस शव के अतिविशाल हस्त पाद आदि अवयव ब्रह्मांड से भी बाहर पहुंच गए, उसने लोकालोक पर्वत को कैसे नहीं ढका। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 38 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, उस शव का उदरोपलक्षित मध्य शरीर सात द्वीपों के बीच में रहा है। सिर, खुरोपलक्षित पैर और बाहु आदि अवयव ब्रह्मांड के बाहर रहे। हाँ, यह जो भास ने कहा वह सत्य ही है, तथापि शव के दोनों बगल, जंघाओं के मध्य से, कमर के दो भागों से और सिर और कंधों के दो मध्य भागों से शिखरों के न ढकने के कारण वह लोकालोक पर्वत ऊपर दिखाई देता ही है। 39:40-1 इस तरह प्रश्न का उत्तर कहकर कथा का अवशिष्ट अंश भी श्री वशिष्ठ जी ही कहते हैं, जो कि भास को ज्ञात न था। वहाँ शिखरों की चोटियों पर बैठे हुए अत्यंत शुद्ध कांति वाले देवता शरद ऋतु के सूर्य की धूप से निर्जल हुए शुभ्र मेघों के समान दिखाई देते हैं। जब भूत प्रेतों का दल सब अंग प्रत्यंग छोड़कर फैलाकर मुंह के बल गिरे हुए उस शव को खा रहा था और सोलहों मातृकाएं देवियां खूब नाच रही थीं, रुधिर के पनाले बह रहे थे, वसा की दुर्गंध फैल रही थी, प्रत्येक देवता ने दुहखी होकर यह विचार किया। 41:43 वर्टिकल बार हाँ खेद है, पृथ्वी कहाँ चली गई, सागर कहाँ चले गए, जनता कहाँ चली गई और पर्वतराशि कहाँ चली गई। 44 हाय, चंदन और मंदार और कदम के वृक्षों के वनों से अलंकृत तथा विविध पुष्पों की राशियों का मंडप सा वह सुंदर मल्याचल कहाँ चला गया। वर्टिकल बार 45 वर्टिकल बार रुधिर ने हिंसे संपादित शुक्लता के प्रति मानो द्वेषवश उसको नष्ट करने के लिए एक पेज 590 2310 श्री योगवासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। हिमालय के ऊंचे स्वच्छ विशाल भूभागों को अपने कीचड़ से शीघ्र लथपथ कर रंग डाला। क्रौंच द्वीप में क्रौंच नामक पर्वत पर जो विशाल कल्पवृक्ष था, जिसकी शाखाएं ब्रह्मलोक तक फैली हुई थीं, उसका भी चूरा चूरा हो गया है। 46:47 वर्टिकल बार हे कल्पवृक्ष, लक्ष्मी, चंद्रमा और अमृत को पैदा करने वाले, हे क्षीरसागर, हे दधिसागर, जिसके की नवनीत से भरे हुए पर्वतों पर वेलावन उगा है, जिसके तीर स्थित नारियल के वृक्षों की बहुतायत वाले सुंदर दर्शनीय पर्वत पर योगेश्वरियां निवास करती हैं, ऐसे हैं मधुसागर आप सब शोचनीय हैं। आप लोग इस समय कहाँ चले गए, अथवा स्फटिक आदि रत्न शिलाओं से देवांगनाओं और दिशाओं की दर्पणता को कहाँ प्राप्त हुए। 48 है क्रौंच द्वीप, जिसमें कल्पवृक्ष और निर्मल कांचनलताओं से निर्वच्छिन्न घनिष्ठ संबंध रखने वाला क्रौंचाचल है। हे पुष्कर द्वीप, जिसका चौगिर्द ब्रह्माजी के वाहन भूत हंसों और नलिनियों से ठसाठस भरा है और जो कदम के वनों की गुफाओं में विश्राम करने वाले विद्याधियों की रतिक्रीड़ाओं के जानकार नागरिकों और देवताओं का अड्डा है, तुम दोनों यहाँ से कहाँ चले गए। स्वादुजल वाले समुद्र के तथा उसके वनों के, जो कि उग्र ताप को हटाने वाले तथा पुष्पों से आच्छन्न हैं और पृथ्वी को पवित्र करने वाले हैं, गोमेद द्वीप, उसके कल्पवृक्षों के और वहाँ की सुवर्णलताओं के तथा उनसे सुंदर गुफाओं के और कल्पवृक्षों के वनों से विष्टित तथा कल्पवृक्षों के फूलों से सफ़ेद शाकद्वीप के साथ उसके पर्वतों के स्मरण से ही मनुष्यों को स्वर्ग सुखप्रद पुण्य होता है, जिनकी दसों दिशाएं मंद मंद वायु के हिलोरों से, चंचल पत्तों वाली लताओं से, विस्तृत कल्पवृक्षों से लहलहाती थीं, वे सबके सब वन हाय ध्वस्त हो गए। मेरी समझ में नहीं आता अब हमारे सदृश लोग कैसे विश्राम लेंगे। इक्षुसागर के किनारे मिश्री की चट्टान वाले पहाड़ों से विभूषित पृथ्वी पर उन घने जंगलों को तथा उन अतिमधुर मोदकों को फिर कब देखेंगे। खांड के बने हुए खिलौनों को भी कब देखेंगे। ताड़ और तमालों के वनों से युक्त उस पर्वत के कदम्ब और कल्पवृक्ष से शीतल सुवर्णमय गृहों में बैठकर पहले अनेक बार अनुभूत चंदनलिप्त सर्वांग वाली सुंदरियों का या चंदनलतारूपी सुंदरियों का नृत्य कब देखेंगे। हाँ, जम्बू द्वीपवर्ती जम्बू वृक्ष के हाथी के बराबर तथा जांबूनद सुवर्ण की उत्पत्ति के हेतु होने से अति प्रसिद्ध अग्रफल स्मरणीय हो गए हैं। उन्हीं फलों के रस से बनी नदी को यह जम्बू द्वीप रूप पृथ्वी धारण करती है। अन्यान्य द्वीप और समुद्र उसकी मेखला रूप है। कुकुरमुत्ता एक प्रकार की बदबूदार वनस्पति मशरूम से चारों ओर भरे हुए पहाड़ों की गुफाओं में मदिरा मद से मतवाली स्त्रियों द्वारा किए गए संगीत नृत्य की चहल पहल वाले सुरासागर के तीर का स्मरण कर प्रातःकाल में जैसे कमल की पंखुरिया दर दर एक के बाद एक विदीर्ण होती है तथा जैसे इस समय पृथ्वी विदीर्ण हुई है वैसे ही मेरा हृदय विदीर्ण होता है। 49-55 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। हे मित्र, जरा आकाश की ओर देखो। लाल जल वाले नूतन सागर के ऊपर सुवर्णमय मेरु आदि सैकड़ों पर्वतों के शिखरों की चोटियां उत्तर आदि दिशाओं में सूर्योदय और सूर्यास्त के निकट की भूमियों की प्रातः और सायं संध्या से लाल हुई कुछ कुछ उदित चंद्रकलाओं की तरह अपनी कांति से शोभित हो रही हैं। हाय हमारी प्यारी भूमि, जिसके पूर्व वर्णित सागर रूप जलराशि कंकण के तुल्य है, जो विभिन्न द्वीपों से अलंकृत है तथा स्तन सदृश उन्नत पर्वतों पर बैठे हुए मेघरूपी नीलकमलों। पेज 591 सर्ग 135 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 2311 की माला से सुशोभित है, जो वृक्ष पल्लव अंकुर आदि भूषणों से युक्त है, जिसके सोते नदियां जंगल वीरों से भयानक नगर ग्राम अग्रहार ब्राह्मणों को दान दिए गए ग्राम वस्त्र हैं, इस समय न मालूम कहाँ चली गई है। 56-57 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। 134वां सर्ग समाप्त।